أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 90. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 90. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önce okuduğumuz ayeti kerimesinde Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'ın ve Müslümanların hem dönemlerindeki tüm dünya insanlığına hem de önceki dönemin toplumlarına şahit olduklarını anlatmıştı. Bugün okumuş olduğum 90. ayeti kerimesinde de bu şahitlere bir vasiyetinden söz edecek. Ey yeryüzü şahitleri! Ey benim şahitlerim, ey benim dinimin şahitleri, bu şahitliğinizin gereği olarak ben sizden şunları istiyorum diye Rabbimiz üç şey isteyecek ve üç şeyi de yasak kılacak. İnna Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Şüphesiz ki Allah sizden adalet istiyor. Adilce bir hayat yaşamanızı istiyor. Adalet, bir şeyi yerli yerine koymak, bir şeyi yerli yerinde kullanmak demektir. Zulmün zıttıdır. Zulüm de bir şeyi yerli yerinden etmek, yerli yerinden kaldırmak, yerli yerinde kullanmamak demektir. Kendinizi ve eşyayı Allah'ın görmek istediği yerde tutun. Kendinizi ve eşyayı Allah'ın sizi görmek istediği yerde bulundurun. Eşyayı yerinden etmeyin. Eşyaya Allah'ın yüklediği anlamın dışında başka anlamlar yüklemeye kalkışmayın. Hakkı olmadığı halde eşyayı putlaştırmaya kalkışmayın. Kendinizi de Allah'ın görmek istediği yerde tutun. Adalet budur. Allah beni nerede görmek istiyor? Allah beni kendisine kulluk ortamında görmek istiyor. Eğer ben kendimi sahibime, Rabbime kulluk ortamından indirir, ya nefsimin kulu kölesi, ya çevrenin kulu kölesi, ya şeytanın kulu kölesi, ya toplumun, ya adetlerin, törelerin, yönetmeliklerin kulu kölesi konumuna indirirsem, işte bu yeryüzünde Allah'a karşı işlenmiş en büyük zulümdür. Öyle yapmayın. Allah sizi nerede görmek istiyorsa kendinizi orada tutun. Allah eşyayı nerede görmek istiyorsa eşyayı orada tutun. Adilce bir hayat yaşayın. Eğer karşınızda bir kafir, o kafirin karşısında bulunan babanız, ananız bile olsa, eğer hak kafirinse kafire hakkını verin. Adil davranın. Babanız, ananız bile olsa, toplumunuz bile olsa, karşı tarafta kafir bile olsa, eğer hak kafirinse, kafirin hakkını verin, adaletten ayrılmayın. Vel-ihsan, bir de Allah sizden ihsan istemektedir. İhsan nedir? Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinin beyanıyla, El-ihsanu en ta'budallâhe keenneke terâhu, fe'in lem tekun terâhu, fe'innehu yerâke. Buyurur ki Allah'ın Resulü ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmektir. Her ne kadar siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor ya. Bir Müslüman sürekli Allah'ın kendisini gördüğü bilinci içinde bir hayat yaşamalı. Her ne kadar ben Allah'ı görmüyorsam da o beni görüyor ya, öyleyse ben yaptıklarımın tamamını Allah'ın gördüğü şuuru içinde yapmak zorundayım. Ben yaptıklarımın tamamını Allah'a layık bir biçimde yapmak zorundayım. Sürekli Allah kontrolü altında olduğuna inanan bir insan asla günah işleyemez. Sürekli Allah murakabesinde bir hayat yaşadığına inanan bir insan asla birilerine zulmedemez, birilerinin hakkını yiyemez. İşte Allah bizden böyle bir ihsan istiyor. وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Bir de akrabalara vermemizi istiyor Allah. Akrabalara vermek zorundayız. Akraba kim? Zaten baba, anne, eş, oğul, kız bizim yakınımızdır. Bir de amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz var ya, onların çocukları var ya, işte onlar da bizim akrabamızdır. Onlara da vermemizi istiyor Allah. Neyi vereceğiz? Neye sahipsek onu vereceğiz. Aklımız varsa aklımızı onlarla paylaşmak zorundayız. Bilgimiz varsa bilgimizi onlarla paylaşmak zorundayız. İmanımızı, takvamızı, teslimiyetimizi, malımızı, mülkümüzü onlarla paylaşmak zorundayız. Allah'ın bize verdiklerini biz de akrabalarla paylaşalım ki akrabalarımız yeryüzünde en güzel sistemin Allah sistemi olduğunun bilincine varsınlar. Yeryüzünde en güzel yaşanacak hayatın Allah'ın istediği Müslümanca bir hayat olduğunun bilincine ersinler. Akrabalarımıza da vermek zorundayız. Üç şey istedi Allah yeryüzü şahitlerinden, dininin, İslam'ın şahitlerinden üç şey istedi. Bakın üç şeyi de yasak kılıyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ Allah size fahşayı da nehyeder. Fahşayı Allah size yasaklar. Fahşa ne demek? Fahşa aşırılık demektir. Hangi konuda? Her konuda aşırılık. Bilgi toplama konusundaki aşırılıklar, mal toplama konusundaki aşırılıklar, mesken konusundaki aşırılıklar, üç kişiyle devlet kurmayı hedefleme aşırılıkları, bir de kadın erkek ilişkilerindeki aşırılıklar yasaktır. Kadınlığımızı ve erkekliğimizi bize veren Allah'tır. Kadınlığımızı ve erkekliğimizi Allah'ın gösterdiği yolda kullanmak zorundayız. Cinsel arzularımızı Allah'ın meşru kıldığı nikah yoluyla doyuma ulaştırmak zorundayız. Eğer erkekliğimizi ve kadınlığımızı Allah'ın nikah yasasının dışında kullanmaya kalkarsak, işte bu da bir erkek kadın ilişkisi aşırılığıdır ki bunun adına fuhuş denir. Fahşa da aynı kökten gelir. İşte Allah onu size yasak kılmıştır. Vel münkeri vel bagi, bir de Allah münkeri yasak kılmıştır. Münker de Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın beğenmediği, onaylamadığı her türlü söz ve eylem münkerdir. Allah sizi onlardan da sakındırır. Vel bagi, bir de azgınlığı, haddi aşmayı, Allah'ın sınırlarını çiğnemeyi Allah size yasak kılmıştır. Ya'idukum leallekum tezekkerun, belki tutarsınız diye, belki ilgi duyarsınız diye, belki Allah'ın istediğine yönelirsiniz diye, işte Allah size böylece vaaz-ı nasihatte bulunuyor, böylece tavsiyelerde, vasiyetlerde bulunuyor. Yeryüzü şahitlerinden, Allah'ın şahitlerinden, İslam'ın şahitlerinden başka ne istiyormuş Allah? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de bizden istediklerini şöylece sıralamaya devam ediyor. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ Söz verdiğiniz zaman, ahitleştiğiniz zaman Allah'a olan ahitlerinizi yerine getirin. Allah'a verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin. وَلَا تَنْقُضُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا Sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi de sakın bozmayın. Bir konuda vallahi, billahi, tallahi diye yemin edip kalbinizde sağlamlaştırdıktan sonra da sakın ha yeminlerinizi bozmayın. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا Nasıl bozabilirsiniz yeminlerinizi? Nasıl yiyebilirsiniz verdiğiniz sözlerinizi? Ki siz Allah'ı kefil tutarak, Allah'ı vekil kılarak söz vermiştiniz. Söz ya Rabbi demiştiniz. Allah adına söz veriyorum diye birilerine söz vermiştiniz. Allah'ı kefil yaparak, Allah'ı vekil yaparak birilerine verdiğiniz sözlerinizi nasıl bozabilirsiniz? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Unutmayın Allah yapıp ettiğiniz her şeyi bilmektedir. Yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Ya vallahi billahi diyerek Allah'a bir konuda söz vermişsiniz. Söz ya Rabbi şunu yapacağım. Söz ya Rabbi şunu yapmayacağım diye Allah'a verdiğiniz sözlerinize sadık davranın. Ya da Allah adına birilerine verdiğiniz sözlerinize sadık davranın. Sözlerinizi yiyivermeyin, yeminlerinizi bozup maksedivermeyin. Eğer öyle yaparsanız, Allah'a söz verir de sözünüzü tutmazsanız, ya da Allah adıyla birilerine söz verir de sözünüzden dönüverirseniz, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَافَ تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَقْتَلِفُونَ Allah adına yemin ederek bir toplumla bir anlaşma yaptınız. Bir insana bir söz verdiniz, bir insanla bir anlaşma yaptınız. Sonra o insandan ya da o toplumdan daha güçlü, daha kuvvetli bir insan, bir toplum gördünüz. O toplum hatırına önceki insana, önceki topluma verdiğiniz sözünüzü bozuverdiniz. Verdiğiniz ahdinizi bozuverdiniz. Eğer böyle yaparsanız diyor Rabbimiz, bakın burada bir misal veriyor. Bir kadın düşünün ki, sabahtan akşama kadar yün eğirmiş, eğişmeşte ya da kirman denir. Onda ip eğirmiş, yün eğirmiş, yünü ipe dönüştürmüş ve akşamleyin de sabahtan akşama kadar kazandığı o ipi tekrar eski haline, yün haline getirivermiş. Eğer siz de Allah'a söz verir de bozu verirseniz ya da Allah kullarına Allah'ı şahit tutarak bir konuda söz verir de sözünüzü bozu verirseniz, tıpkı sabahtan akşama kadar yünü ipe çevirmiş ama akşamleyin tüm kazanımlarını kaybetmek üzere, tüm elde ettiklerini kaybetmek üzere akşama kadar eğirdiği ipi tekrar yüne dönüştürmüş, eski haline getirivermiş bir kadının durumuna düşersiniz. O kadar hoş bir örnek verdi ki Rabbimiz. Birilerine Allah adına söz verdiniz. Birileriyle bir konuda anlaşma yaptınız. Siz o anlaşmanıza sadık kaldığınız sürece, o sözünüzü sürdürdüğünüz sürece bilesiniz ki, tıpkı o kadın gibi yünü ipe çeviriyor, bereketlere ulaşıyor, sevaplara, hayırlara ulaşıyorsunuz. Ama o kişiye verdiğiniz anlaşmayı bozuverdiğiniz anda, sözünüzü yemeye kalkıverdiğiniz anda bilesiniz ki tüm kazanımlarınızı kaybediyorsunuz, tüm bereketlerinizi kaybediyor, meydana getirdiğiniz tüm sevaplarınızı kaybediyorsunuz. Öyle yapmayın. Birilerine Allah adına verdiğiniz sözlerinizi bozmayın ya da Allah'a verdiğiniz sözlerinizi asla nakzetmeyin. Allah sizi o sözlerinizle, o ahitlerinizle, o anlaşmalarınızla denemektedir. Ve yarın kıyamet günü ne yapıp ettiğinizi, nasıl hatalara düştüğünüzü bir bir Allah size haber verecek. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Eğer Allah dileseydi, sizin hepinizi tek bir ümmet yapardı. Eğer Allah isteseydi ya sizin hepinizi kafir yapardı ya da hepinizi toptan mümin yapardı. Bu Allah'a zor değil. Ama Allah öyle dilememiş. Allah size irade vermiş. Ben kullarımın iradesine saygı duyuyorum demiş. Ben külli irademi sizin cüz'i iradenize bağımlı kılıyorum. siz neyi tercih ettiyseniz ben sizin adınıza onu yaratacağım demiş, sizi iradelerinizle baş başa bırakmış. وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ Lakin dileyenleri Allah saptırıyor. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Hidayeti dileyenleri de Allah hidayet ediyor. Yani Allah sizin tercihlerinizi, Allah sizin iradelerinizi yok farz etmiyor. Siz iradenizi, özgür iradenizi hidayetten yana kullandıysanız, sizin için hidayeti yaratıyor. Özgür iradelerinizi küfürden yana, dalaletten yana, sapıklıktan yana kullandıysanız, Allah sizin için dalaleti, sapıklığı yaratıyor. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve bu dünyada yapıp ettiğiniz her şeyden yarın hesaba çekileceksiniz. Allah bu dünyada yapıp ettiğiniz her şeyin yarın hesabını soracak. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ Sakın ha ey Müslümanlar, ey yeryüzü şahitleri, ey yeryüzünde Allah'ın şahidi olan müminler, ey yeryüzünde tüm toplumlara Allah dinine şahitlik yapan müminler, yeminlerinizi birbirinize zarar verme konusu yapmayın. Yeminlerinizi yeryüzünde bozgunculuk konusu yapmayın. Bir konuda yemin edip de yeminlerinizi yiyivermeye kalkışmayın. Bir konuda birilerine Allah adına söz verip de sözlerinizi nakzedivermeyin. Eğer bunu alışkanlık haline getirirseniz, yemin eder yeminlerinizi bozuverir, söz verir sözlerinizi yiyivermeye kalkışırsanız, şunu bilesiniz ki, فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا Ayaklarını sağlam bir biçimde yere bastıktan sonra kayıverir. Allahu Ekber, ifadeye bakın. Ayaklarınız yeryüzüne sağlam bir biçimde bastıktan sonra ayaklarınız kayıverir. İmanlarınız erozyona uğrayıverir. İmanlarınız değerini kaybediverir. Güvenirlilik özelliğinizi yitiriverirsiniz. Toplumda birbirinize güven duygusu, birbirinize karşı emniyet duygusu, kardeşlik duygusu pörsüyü verir, yok oluverir ve toplumunuzu çürümeye doğru, toplumunuzu kokuşmaya doğru, yıkıma doğru götürüverirsiniz. Yani böyle yapmaya kalkarsanız toplumda kimsenin kimseye güveni kalmaz ve toplumunuzu kokuşmaya götürüverirsiniz, çözülmeye götürüverirsiniz. Öyle yapmayın. Başka? وَتَذُوقُ السُّٰءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir de böyle yaparsanız insanları Allah yolundan alıkoyarsınız. Böylece size ve toplumunuza çok büyük zararlar dokunur. Yani bakın Rabbimiz şunu anlatıyor. Ey Müslümanlar, sizler Allah adına yemin ederek birilerine söz verir de anlaşmalarınızı, sözlerinizi bozuverirseniz, insanları Allah'ın dininden soğutursunuz. Çevrenizdeki insanları Allah'ın dininden nefret ettirirsiniz. Sonunda o insanlar sizin cıvık Müslümanlığınıza bakarak, sizin bu kötü Müslümanlığınıza bakarak o insanlar şöyle demeye başlarlar. Ya ne olacak Müslüman olup da, biz de Müslüman olmayı düşünüyorduk. Ne olacak Müslüman olup da, işte Müslümanların vaziyeti belli. Biz de Müslüman olsak işte bunlar gibi olacağımıza göre ne gerek var Müslüman olmaya diye insanları çevrenizdeki Allah kullarını Allah'ın dininden soğutmaya, kendi dininizden nefret ettirmeye başlarsınız. Öyle yapmayın ey Müslümanlar. Bakın Müslümanlar eğer kendilerini yeryüzüne Müslüman olarak takdim ederler, biz Müslümanız derler, bizler Allah'a iman ediyoruz derler, bizler şu anda yeryüzünde Allah'ın istediği bir hayat yaşamaktayız derler, kendilerini tüm dünya insanlığına Müslüman olarak takdim ederler ama İslam'ın dışında bir hayat yaşamaya kalkarlarsa, yemin ederler yeminlerini peynir ekmek gibi yiyivermeye kalkarlarsa, birilerine söz verirler, sözlerini yiyivermeye kalkarlarsa, Allah korusun, yani zulmederler, zulümlerine de Allah'ı şahit tutmaya kalkarlarsa, insanlara kötü davranırlar, o kötü davranışlarına da Allah'ı şahit tutmaya kalkarlarsa, vallahi billahi tallahi diye eylemlerine, sözlerine Allah'ı da şahit tutmaya kalkarlarsa, kesinlikle bilesiniz ki o toplum sıfırı tüketmiş demektir. O insanlar çözülmeye, çürümeye, kokuşmaya yürümüş demektir. Ama bir toplum düşünün ki Müslüman olmadığının farkında, İslami bir hayat yaşamadığının farkındaysa, bir gün pişmanlık duyar, tövbe eder, Allah o toplumu affeder. Ama kendilerini Müslüman olarak tanıyan, yeryüzüne kendilerini Müslüman olarak takdim eden ama İslam dışı hayat yaşayan bir toplum, tevbe şansını da kaybediyor, Allah tarafından af şansını da kaybediyor. Bakın işte Rabbimiz ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlatıyor. Yapmayın ey Müslümanlar, sizler yeryüzünün şahitlerisiniz. Size bakarak insanlar hizaya geliyorlar. Size bakarak insanlar Müslümanlığı tanıyorlar. Sizin şahsınızda beni tanıyorlar. Sizin şahsınızda benim dinimi tanıyorlar. Sizler yeryüzünde benim ve dinimin şahitleri olarak böyle cıvık bir Müslümanlık yaşamayın. Sözlerinize sadık davranın. Anlaşmalarınızı ne pahasına olursa olsun bozmayın. Gerek bana verdiğiniz ahitlerinizi, gerekse insanlara verdiğiniz ahitlerinizi çiğneyivermeyin. Eğer öyle yaparsanız, وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ dünyada toplumunuzu kokuşmaya götürdüğünüz gibi öbür tarafta da dayanılmaz bir azap sizi beklemektedir. Öyle yapmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا yine ey Müslümanlar, Allah'ın ahitlerini az bir pahaya satmayın. Allah'a verdiğiniz sözlerinizi az bir değere satmaya kalkışmayın. Allah'a ne sözü verdik? Bir kere ezelde Allah'a bir söz vermiştik. Kalu bela demiştik. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim sahibimizsin. Söz ya Rabbi, biz seni Rab bildik. Biz senden başkalarının önünde eğilmeyeceğiz. Biz senden başkalarının programlarını asla uygulamayacağız. Bizler senin rızayın dışında başkalarının rızası adına bir hayat yaşamayacağız diye ezelde Allah'a söz vermiştik ya. Bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar, bana verdiğiniz ahitlerinizi, bana verdiğiniz sözlerinizi az bir değer karşılığında satmayın. Allah'a verilen söz Müslümanlık adına verilen sözdür. Allah'a verilen söz İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in sözüdür. Ya Rabbi, sadece sana kul oluruz, sadece senin önünde eğiliriz, senden başkalarına asla kulluk etmeyiz, bu konuda da yardımı senden bekleriz sözüdür. Allah'a verilen söz, semi'na ve ata'na sözüdür. Ya Rabbi, işittik ve itaat ettik. Senin kitabını işittik ya Rabbi. Senin peygamberin mesajını işittik ve itaat ettik, gereğini yapmaya yöneliyoruz ya Rabbi sözüdür. Allah'a verilen söz namaz sözüdür, oruç sözüdür, zekat sözüdür. Allah'a verilen söz iffet sözü, namus sözüdür. Allah'a verilen söz adalet sözüdür, ihsan sözüdür. Müslümanca bir hayat yaşamaya, kulluğa verilen sözdür. Öyleyse bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar, وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'a verdiğiniz kulluk sözlerini az bir değer karşılığında, az bir dünya menfaati karşılığında satmaya kalkışmayın. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bu ثَمَنًا قَل۪يلًا ifadesini, az bir değer ifadesini nasıl anlayacağız? Şu anda baktığımız zaman durum bunun tamamen tersineymiş gibi bir durum arz ediyor değil mi? Nasıl? Bakın şu anda Allah'a ezelde verdiği sözü unutarak dünyalık ve dünya peşine düşen insanlar, yani Allah'a kulluğu terk ederek dünya peşine düşen insanların elindeki nimetlere nasıl az diyeceğiz? Para onlarda, pul onlarda, altın onlarda, gümüş onlarda, servet saman onlarda, devlet iktidar saltanat onlarda, imkan, fırsat onlarda. Yani şu anda dünyanın büyük güç ve kuvvetlerine sahip olan bu insanların elindekilere nasıl az bir değer diyeceğiz? Ha, bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Bakın, bir insan Allah'a kulluğu bırakarak dünya ve dünyalıklar peşine takılsa, şu anda elde ettiklerini bir tarafa bırakın, ben daha çoğunu söyleyeyim. Böyle bir insan tüm dünyayı elde etmiş olsa, yani Kur'an'ın ifadesiyle şu anda bir dünya bir kafirin, bir müşriğin olsa, hatta yine Allah'ın beyanıyla ve mislehu ma'ahu, bir misli daha olsa, yani bir kafirin, bir zalimin Allah'a ezelde verdiği o kulluk sözünü unutup dünyaya meyletmiş, keyfine göre bir hayat yaşamaya başlamış bir kafirin, bir zalimin iki dünyası olsa, peki Allah için söyleyin, ahiretle mukayese edildiği zaman ne anlam ifade eder bu iki dünya? Güzelin güzeli bir cennetle kıyasladığınız zaman ne kadar az değil mi? Dayanılmaz bir cehennem azabıyla kıyasladığınız zaman iki dünya da olsa ne kadar az değil mi? Düşünün, iki dünyası var bir adamın ama bitecek iki dünya. Ahirete intikal etmeyecek, öbür tarafa intikal etmeyecek ve öbür tarafta sahibini cennete ulaştıramayacak, sahibini cehennemden, ateşten koruyamayacak iki dünyası da olsa bir kişinin ne kadar az değil mi? Düşünün, bir müminin farz edin bir dilim ekmeği, bir yudumda suyu var. O mümin o bir dilim ekmeği yiyor, bir yudum suyu içiyor, belini doğrultup namaz kılabiliyor, Allah'a en güzel bir biçimde kulluklarını icra edebiliyorsa, o cennete gidiyor, iki dünyası olan bir adam geberdiği andan itibaren cehenneme gidiyor. Allah için söyleyin, hangisine çok nimet verilmiş? Mümine çok nimet verilmiş değil miyim? Yine Allah için söyleyin, Allah'ın dediği o güzelin güzeli nimetlere ulaşmak için mi plan program yapalım? Yoksa bir gün bitecek ve tükenecek olan, yarına intikal etmeyecek olan, yarın bizi cennete ulaştırmayacak olan dünyayı mı hedefleyelim? Dünya hedefli bir hayatın peşine mi düşelim? Bakın, Allah diyor ki, اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ey Müslümanlar, eğer bilirseniz, eğer anlarsanız, Allah katında hazır bekleyenler, cennette sizi bekleyenler sizin için çok daha hayırlıdır. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz, hayalen bile düşünemeyeceğiniz o enva-ı çeşit Allah katında cennette sizi bekleyen devletler ve nimetler var ya, huve hayrun lekum, onlar sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz, eğer anlarsanız. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, dünyanın fani nimetlerinin peşine düşeceğiz diye, aman dünyamız güzel olsun diye, aman dünyada istediğimiz şeylere ulaşalım da öbür taraf bizim için önemli değil diye bir hayat yaşamayın. Dünya hedefli bir hayat yaşamayın. Cennet hedefli bir hayat yaşayın. Müslümanca bir hayat yaşayın. Böylece cennette sizi bekleyen o nimetlere ulaşın. Devam ediyor bakın Rabbimizin bu konudaki değerlendirmesi. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا. Sizin yanınızda olanlar bir gün biter ve tükenir. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا. Sizin yanınızda olanlar fanidir. Dünyada olan her şey bir gün bitecek ve tükenecektir. Dünya da fanidir, sizler de fanisiniz. Ya bir depremle, bir sel felaketiyle, bir kıtlıkla, bir imtihanla o mallar sizi terk edip gider, ya da bir ölümle siz onları terk edip gidersiniz. Hep öyle olmadı mı şu ana kadar? Öyleyse sizin yanınızda olanlar fanidir. Solmaya, çürümeye, kokmaya mahkumdur. Bir gün yok olmaya mahkumdur ama وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِ. Allah katında olanlar bakidir. Allah yanında olanlar bitmeyen, tükenmeyen nimetlerdir. Solmayan, pörsümeyen, eskimeyen, kokuşmayan, çürümeyen, tazeliğini, güzelliğini sürdüren nimetlerdir. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin Allah ve peygamberi eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayın. Allah'a verdiğiniz kulluk sözlerini aman bozmayın. Allah adına yemin ederek insanlara verdiğiniz sözlerinizi bozmayın. Müslümanca bir hayat yaşayın. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, eskimeyen, pörsümeyen, cennette sizi bekleyen, her gün biraz daha güzelleşen o nimetlere ulaşmak üzere bir hayat yaşayın. Men amila salihan min zekerin ev unfe. Erkek ya da kadın, kim bir salih amel işlerse, müjdeye bakın müjdeye. Erkek ya da kadın fark etmez. Kim bir salih amel işlerse, nedir salih amel? Salih amel fıtrata uygun ameldir. Salih amel Allah'ın istediği ameldir. Salih amel Allah'ın razı olduğu ameldir. Salih amel yaptırıcısı Allah olan ameldir. Salih amel Allah rızası için yapılan ve dinde yeri olan, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde yeri olan ameldir. Bakın Allah diyor ki, erkek ya da kadın kim bir salih amel işlerse, kim Allah'la barışık bir hayata yönelirse, bir tek şartı var bunun. وَهُوَ مُؤْمِنٌ O kişi mümin olduğu halde. Bakın, filan aileye mensup olduğu halde demiyor Allah. Genç ya da ihtiyar demiyor. Filan ırka mensup ya da fakir ya da zengin olduğu halde filan demiyor da Allah diyor ki, mümin olduğu halde erkek ya da kadın kim bir salih amel işlerse, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً Biz bu dünyada ona güzel bir hayat yaşatacağız. Allahu Ekber. Kafirlerin dedikleri yanlışmış. Müşriklerin, yeryüzü kafirlerinin iddiaları boşmuş. Hani ne diyorlardı? Eğer bir adam bu dünyada Müslümanca bir hayat yaşarsa, eğer bir adam bu dünyada Allah'a kulluğa yönelirse, dünya zevklerinin tümünden mahrum kalır, dünya nimetlerinin tümünden uzak kalır, o enayice bir hayat yaşamıştır filan diyorlardı kafirler ya. Bakın öyle değilmiş. Erkek ya da kadın kim Allah'la barışık olur, mümin olduğu halde salih amel işlerse, Allah diyor ki bakın, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً Bu dünyada biz ona güzel bir hayat yaşatırız. Dünya zevklerinin tadına ere ere, imanının izzet ve şerefini tada tada, yani kocasıyla, karısıyla, çocuklarıyla dirlik ve düzen içinde mutlu, dengeli bir hayat yaşatırız biz dünyada ona. Sonra devam ediyor bakın. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kıyamet gününde de o erkek ve kadına bu dünyada işlediği amellerinin en güzeliyle mükafat veririz. Allahu Ekber. Bir daha söyleyeyim. Bakın Allah diyor ki, biz öbür tarafta ona, o kadın ya da erkeğe, mümin kadın ya da erkeğe, bu dünyada işlediği amellerinin en güzeliyle mükafat vereceğiz. Şöyle anlıyoruz bunu. Dünyada kıldığınız en güzel namazı bir düşünün. Belki siz de hatırlamıyorsunuz. En samimi, en ihlaslı kıldığınız namazı bir düşünün. Bütün namazlarınızı Allah o namazla çarpı verecek. Bütün namazlarınızı Allah o en güzel, en ihlaslı kıldığınız namaz gibi kabul ediverecekmiş. Dünyada tuttuğunuz en ihlaslı orucu bir düşünün. Ne zaman tutmuştunuz? Belki siz de hatırlamıyorsunuz. Bütün oruçlarınızı o oruçla çarpı verecek Allah, o orucu diğer oruçlarınızın kat sayısı çarpanı yapı verecek. Bütün oruçlarınızı o en güzel orucunuz gibi kabul ediverecek. Dünyada yaptığınız en güzel infakınızı bir düşünün. Çok ciddi bir ihtiyaç gidermiştiniz. Bir müminin yüzünü güldürmüştünüz. En güzel infakınızı, en güzel zekatınızı bir düşünün. Tüm zekatlarınızı, tüm infaklarınızı Allah onunla çarpı verecek. Tüm infaklarınızın kat sayısı olarak o en ihlaslı, en samimi, en güzel yaptığınız o infak gibi kabul ediverecek Allah. Evet, Bakın mümin olarak erkek ya da kadın kim bir salih amel işlerse ama bir tek şart koşmuş Allah mümin olacak o kadın ve erkek. Şu cümlemi inşallah ağır ağır söyleyeyim iyi bir anlayın. Bakın ey Müslümanlar dünya nimetlerine ulaşmanın yolu mümin olmaktan geçmiyor. Dünya nimetlerine ulaşmak için erkek ya da kadının mümin olması gerekmiyor. İşte görüyoruz, ister mümin ister kafir Allah nimetlerini herkese yağdırıvermiş. Mümin kafir ayrımı yapmadan Rabbimiz dünya nimetlerini kullarına sunuvermiş değil mi? İşte şu anda kafirler de Allah'ın hava nimetinden, su nimetinden, güneş nimetinden, oksijen nimetinden, elma, armut, üzüm nimetinden, et, süt nimetinden, bal nimetinden onlar da istifade ediyor değil mi? Bakın, dünya nimetlerine ulaşmanın yolu mümin olmaktan geçmiyor ama ahiret nimetlerine ulaşmanın yolu mümin olmaktan geçiyor. Orada kafirlere bu nimetler haram kılındı. Cennette, ahirette bu nimetler sadece müminlere mahsus olacak. Bakın A'raf suresinde daha önce o ayeti size okumuştum ama yeri gelmişken bilgileriniz tazelensin diye bir daha okuyayım. A'raf suresinde Allah şu olayı anlatır. Cennetlikler cennete uçmuş, cennetle kuşanmışlar, cehennemlikler de cehenneme akıp dolmuşlar hor hakir varlıklar olarak. Bir anda Allah aradaki perdeyi kaldırıyor, cehennemliklere cennetlikleri arz ediyor. Cehennemde azapların içinde kahrolmuş kafirler o anda cennetteki müminleri görüyorlar. Bir bakıyorlar ki pınar başlarında koyu gölgeliklerin altında süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ve su ırmaklarının arasında kiraz bahçelerinin, muz bahçelerinin arasında hurilerine yaslanmışlar, gılmanlarına yaslanmışlar. Birbirleriyle kadeh alışverişinde bulunurlarken Müslümanları gören kafirler, cehennemlikler cehennemden şöyle bağıracaklar. En efizu aleyna minel ma ev mimma razakakumullah. Ey Müslümanlar, ey cennetlikler, ey hayata hak kazanmışlar, ey yaşamaya hak kazanmışlar. Ne olur Allah'ınızın aşkına kahrolduk, mahvolduk. Bir damla oksijene muhtaç, bir damla suya muhtaç, korkunç azapların içinde perişan olduk. Ne olur bize acıyın da şu yiyeceklerinizden ve meşrubatlarınızdan az biraz da bizim tarafa aktarsanız olmaz mı? Ne olur biraz da bizden tarafa aktarın diye bağıracaklar. Peki müminler ne diyeceklermiş? Cennetlikler ne diyeceklermiş? Bakın onlar da şöyle diyeceklermiş. قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Ey kafirler! Boşuna yormayın kendinizi. Allah bu nimetleri size haram kıldı. Dünyada bizler hatırına, Müslümanlar hatırına aynı atmosferde yaşadığımız için o nimetleri Allah size de veriyordu. Bizim hatırımıza o nimetlerden sizler de dünyada istifade ediyordunuz. Ama şimdi aynı atmosferde yaşamıyoruz. Yerleşim birimleri değişti. Biz cennette, siz cehennemdesiniz. Artık bu nimetleri Allah size haram kıldı. Boşuna yormayın kendinizi. Zırnık bile olsa bu nimetlerden bizim sizin tarafa aktarmamız mümkün değil. Buna yetkimiz de yok, izin de yok, gücümüz de yok diyecekler. Öyleyse şu cümleyi bir daha kurup geçeyim. Dünya nimetlerine ulaşmanın yolu mümin olmaktan geçmiyor ama ahiretteki o nimetlere ulaşmanın yolu mümin olmaktan geçiyor. Bakın Allah diyor ki, mümin olduğu halde erkek ya da kadın fark etmez. Kim Allah'la barışık bir hayat yaşarsa, kim salih amel işlerse, biz dünyada ona güzel bir hayat yaşayacağız. İzzet ve şerefli Müslümanca bir hayat yaşatacağız ona. Öbür tarafta da amellerinin en güzeliyle onu mükafatlandıracağız. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Ey Müslüman, ey Peygamber, bu gerçekleri anlamak için, bu şerefli bilgilere ulaşmak için, kulluk bilgisine ulaşmak için, Allah bilgisine ulaşmak için, okumak üzere Kur'an'ı eline aldığında, Kur'an'ı okumaya yöneldiğinde, فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ rejmedilmiş, taşlanmış, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bakın burada Peygamber Efendimiz'e ama onun şahsında hepimize bir emir var. Ey Peygamberim ve ey Müslüman, anlamak üzere, okumak üzere Kur'an'ı, Allah'ın kitabını eline aldığın zaman Eûzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim de. Ben kovulmuş olan, taşlanmış olan, rahmetten tard edilmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım ve de Allah'ın adıyla başlıyorum diye Eûzu besmele çek ey peygamber ve ey Müslüman. Demek ki anlamak istiyorsak Kur'an'ı, kavramak istiyorsak Kur'an'ı, Allah'ın şerefli bilgilerine ulaşmak istiyorsak, Kur'an'ı okumak için elimize aldığımızda istiade yapacağız, şeytandan Allah'a sığınacağız ve de Allah adıyla Bismillah diye okumaya başlayacağız. Niçin? Çünkü bilesiniz ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Şeytan, Peygamber Aleyhisselam'ın bu konuda birçok hadisi var. Ben inşallah aklıma gelenleri okuyacağım. Şeytan, okuyucu Kur'an'ı anlayamasın diye, okuduğu ayetlerde Allah'ın muradını anlayamasın diye insanın kalbine ve kafasına perdeler örter diyor Peygamberimiz ve okuyan kişi manayı anlayamaz. Okuruz ama anlayamayız şeytandan. Okuruz ama samimi olamayız şeytandan. Okuruz ama sadece kendimize okuruz, başkalarına okumayız şeytandan. Okuruz ama amele dönüştürmeyiz, uygulamaya yanaşmayız şeytandan. Bunların hepsi şeytandan. Bakın yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü buyururlar ki, eğer şeytanlar insanın kalbine kadar, insanoğlunun kalbine kadar girmeselerdi, insanoğlu melekut alemini seyrederdi. Eğer şu anda melekut alemini seyredemiyorsak, bilelim ki şeytanın kafamıza ve kalbimize çektiği perdeler sebebiyledir. Yine başka bir hadis, her Kur'an okuyucusunun, her Kur'an kariyinin yanı başında bitişik olan, bitişik olarak bir şeytan gezer ve onu harflerin mahrecine yönlendirir. Olmadı, olmadı arkadaş, güzel okuyamadın. Harf mahrecinden çıkmadı. Tecvid güzel olmadı. Aman biraz daha dikkat, biraz daha dikkat diye Kur'an okuyucusunu harflerin mahrecine öyle bir yönlendirir ki şeytan diyor Peygamberimiz. Bütün himmetini, bütün gayretini tecvid üzerine yönlendirir o kişi. Harflerin mahrecinden çıkmasına teksif eder. Manayı diskalifiye ettirir, manayı örttürür, manayı göz ardı ettirir şeytan diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Böyle yığınlarla insan görüyoruz. Şeytan yaptırıyor. Ya da okuyucunun melodisine, okuyucunun makamına, ses ihtizazlarına, sesine öyle bir kafayı takarsınız ki manayı örttürüverir şeytan, muhtevayı örttürüverir. Kur'an'ı anlamazsınız, okuyucunun okuduğunun ne anlama geldiğini düşünmezsiniz de sırf sesini, makamını, melodisini düşünmeye başlarsınız. Şeytan yaptırıyor bunu. Onun için ben çok ihtizazlı Kur'an okuyanları fazla sevmem. Düz, güzel okuyanları, çok fazla makam yapmayanları severim. Niye? Manayı düşündürür. Bakın medreselerde İrab'ın üzerine öyle bir yönlendirir ki şeytan, İşte şu anda bakın medreselerde sanki Kur'an-ı Kerim Arapçanın dil bilgisi alıştırma kitabı. Fiil miydi, fail miydi, müpteda mıydı, haber miydi, özne miydi, tümleş miydi? Didik didik didik insanlar onu inceliyorlar. Ama o ayette Allah ne diyor? O ayette Allah bizden nasıl bir kulluk istiyor? O ayetin anlamı, manası nedir? Onun üzerinde insanları durdurmuyor şeytan. Böylece insanları Kur'an'ı anlamaktan uzaklaştırıyor iblis. Bakın bu surede yığınlarla nimetlerinden söz etti Rabbimiz. Birçok nimetlerinden söz etti. Şeytan geliyor bazen diyor ki boşuna uğraşma. Sen şu yaptığın basit amellerinle, Çok mükemmel olmayan amellerinle o nimetlere zaten ulaşamazsın. Cennetteki o nimetlere zaten ulaşman mümkün değil. İyisi mi? Dünyanın tadını çıkar, gözünün önündeki şu nimetleri kaçırma diye şeytan o ayetlerin üstünü örttürüverir, o nimetlerin üzerini kamufle ettiriverir. Yahut da şöyle der, ya bir cennet tutturmuşsun, kalbini cennete bağlamışsın, cennetteki nimetlerle kendini avutuyorsun, avut bakalım, bekle bakalım, gelecek mi gelmeyecek mi, doğru mu yanlış mı belli olmayan bir cennete kafayı takmışsın, cennet nimetleriyle kendini avutuyorsun. Halbuki aklı başında olanlar cenneti bu dünyada yaşıyor. İşte dünyadan kam alıyor, bu dünya nimetlerinin zevkine ere ere bir hayat yaşıyor. Sen de bir cennet tutturmuşsun, bir cennet nimetlerine inanmışsın. Böylece dünyaya karşı kendini çekip çevirmişsin. Aklı başında olanlar zaten cenneti dünyada şu anda yaşıyor. Aklın başındaysa gel sen de dünyanın tadını çıkar, dünyanın zevkini çıkar. Bırak o cenneti, var mı yok mu, gelecek mi gelmeyecek mi belli olmayan şeylerin peşine takılıp da gözünün önündeki şu nimetleri göz ardı etme diye şeytan bütün bu nimetleri, Allah nimetlerini örttürmeye, kamufle ettirmeye çalışır. Öyleyse bize düşen şeytandan Allah'a sığınmaktır. Peki ne gücü varmış şeytanın, ne yetkisi varmış ya da kimlerin üzerinde etkili olabiliyormuş? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Şunu bilesiniz ki ey Müslümanlar, Allah'a iman etmiş, Allah'a tevekkül etmiş müminler üzerinde şeytanın zerre kadar bir saltanatı, bir sultası, bir yaptırım gücü yoktur. Bir etkisi ve yetkisi yoktur. Elhamdülillah. O zaman çok fazla korkmaya da gerek yok. İman eden Allah'a Allah'ın istediği biçimde, iman eden kitaba Allah'ın istediği biçimde, iman eden peygambere Allah'ın istediği biçimde, iman eden Allah'tan gelenlerin tümüne Allah'ın istediği biçimde ve de Allah'a tevekkül eden, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline veren, al ya Rabbi, benim velim sensin, benim vekilim sensin, ben vekaletimi sana verdim, benim adıma program yapma yetkisi sana aittir diyen, vekaletini Allah'a vermiş, Allah'ın programını uygulayan müminler üzerinde o iblisin, o şeytanın hiçbir etkisi ve yetkisi yokmuş. O zaman okuruz Kur'an'ı, sığınırız Allah'a, okuruz Kur'an'ı, öğreniriz şeytanı, okuruz Kur'an'ı, öğreniriz şeytanın bize yaklaşma yöntemlerini, tedbir alırız, sığınırız Rabbimize, olur biter. Yani şeytanı yaratan, şeytanı bize tanıtan, şeytanın tehlikesinden bizi haberdar eden Rabbimiz bizi alternatifsiz bırakmamış ki, sığınırız Rabbimizin kucağına, sığınırız Rabbimize, böylece o şerli şeytanın şerrinden Rabbimiz bizi koruyuverir. Peki madem ki Allah'ın istediği biçimde iman etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş müminler üzerinde şeytanın bir etkisi, yetkisi yokmuş, kimin üzerinde yetkisi var şeytanın? Bakın Allah diyor ki, اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّهُنَّهُ وَالَّذ۪ينَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Şeytanın, iblisin yetkisi, etkisi, yaptırım gücü, şeytanı veli bilmiş, şeytanın velayeti altına girmiş, şeytanı kendisi için karar merci kabul etmiş, yasa belirleyici kabul etmiş ve de gerek şeytanı gerekse Allah dışı varlıkları Allah'a şirk koşmuş, müşriklerin ve kafirlerin hayatında şeytan etkilidir. Onlar üzerinde şeytanın sultası vardır, saltanatı vardır. Yani zaten onlar şeytana gönüllü kulluğa yönelmişler, şeytanı veli bilmişler, şeytanın velayeti altına girmişler, şeytanı kendileri adına karar merci bilmişler. Zaten işte onlar şeytanın gönüllü kulları, köleleri. İşte şeytan ancak onların üzerinde etkili, yetkili olabilecekmiş. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ. Biz bir ayetin yerini bir başka ayetle değiştirdiğimiz zaman, bir hükmün yerini başka bir hükümle değiştirdiğimiz zaman burada ya nesih anlatılıyor, onu da şöyle anlayacağız, ya önceki kitapların nesih anlatılıyor burada, yani bir dönem Allah Tevrat'ı indirmiş yeryüzüne, demiş ki ey kullarım bununla amel edin. Bir süre insanlık Tevrat'la amel etmiş, sonra bir başka zaman maslahatı olarak İncil'i indirmiş Allah, ey kullarım artık önceki kitabın hükmü kaldırılmıştır. Tevrat nesholmuştur. Eğer bana benim istediğim şekilde Müslüman olmak istiyorsanız, cennete gitmek istiyorsanız, şimdi yürürlükteki kitabım İncil'dir demiş, Tevrat'ı neshetmiş, hükmünü kaldırmış. Bir süre insanlık İncil'le amel etmiş, sonra son kitabı Kur'an-ı Kerim'i de indirince buyurmuş ki Rabbimiz, önceki kitapların tümünün hükmü kaldırılmıştır, onlar nesholmuştur. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, bana benim istediğim biçimde Müslümanlık yaşamak istiyorsanız, bu son kitabıma müracaat etmek zorundasınız, bu son kitabıma iman etmek zorundasınız demiş. Bu kitaptan sonra bir daha kıyamete kadar kitap gelmeyeceğine göre yeryüzünde, bu kitap kıyamete kadar bakidir demiş. İşte bir ayeti diğer bir ayetle değiştirdiğimiz zaman, bir hükmü bir sonraki hükümle değiştirdiğimiz zaman, ya önceki kitapların neshi türünde anlıyoruz bunu, ya da Kur'an'da önce bir hüküm vardı. Mesela Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dönün hükmüydü. Sonradan gelen bir ayetle o hükmü kaldırmış Allah, artık Mescid-i Haram'a dönün demiş. Ya da önce işte içkili olduğunuz halde namaza yaklaşmayın derken, sonradan tümüyle içkiyi Allah haram kılmış. İşte böyle bir hükmün yerini başka bir hükümle, bir ayetin yerini başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman, vallahu a'lemu bima yunezzilu, ki Allah zaten ne indireceğini en iyi bilendir. Kimseye sormaz Allah, kimseye danışmaz bu konuda. Ne indireceğini, neyi ne zaman indireceğini ve kaldıracağını en iyi bilen Allah'tır. Kalu, kafirler dediler ki, innema ente müfter. Ey Muhammed, sen iftiracının tekisin. Bu sözler Allah'a ait değil. Bu sözleri sen uyduruyorsun, bir de utanmadan bunları bana Allah indirdi diye Allah'a iftira ediyorsun. Bu sözler Allah'a ait değil. Eğer bu sözler Allah'a ait olsaydı, bir önceki kitabını Allah asla kaldırmazdı. Bir önceki fikrinden Allah asla vazgeçmezdi. Çünkü bu insan için söz konusu. Ben önce bir cümle söylerim, bir iş yaparım. Sonra ondan daha doğrusunu öğrenince ondan vazgeçerim ya. Allah için böyle bir şey söz konusu olmadığına göre, Allah için öncesi sonrası diye bir şey mevzu bahis olmadığına göre, indirdiği bir kitabının hükmünü Allah asla kaldırmaz. Önceden indirdiği bir hükmün, bir ayetin yerini başka bir hükümle, başka bir ayetle Allah asla değiştirmez. Bunları sen söylüyorsun ey Muhammed. Allah'ın kitabında, Allah'ın ayetlerinde bu tür çelişkiler olmaz. Sen iftiracının tekisin. Bu sözleri sen uyduruyorsun. Utanmadan Allah'a izafe ediyorsun diyordu Mekke müşrikleri. Allah diyor ki, bel ekseruhum la ya'lemun. Hayır hayır, onların çoğu bilmezler. Kul nezzelehu ruhul kudusi min rabbike bil hakkı. Ey peygamberim, de ki onlara, hayır bu sözler bana ait değil. Bunları benim söylemem, benim gibi bir beşerin ağzından çıkması mümkün değil. Bu ayetleri mümin olan Allah'tan, Allah mümin, el mümin, el muheymin. Ne demek mümin? Güven veren, güvencesinde bir hayat yaşanılacak varlık demektir. Mümin olan Allah'tan, ruhul kudüs olan, mukaddes olan, zaafları olmayan, hataları kusurları olmayan, günahı olmayan, tertemiz bir ruh olan, bir ikinci ismiyle emin olan, Cibril-i Emin, güvenilir olan Cebrail, yeryüzünün en emini Muhammedül Emin olan Muhammed Aleyhisselam'a getiriyor. Şimdi böyle bir kitaptan zerre kadar şüphe etmek mümkün mü? Mümin olan Allah'tan, güvenilir olan Allah'tan, Cibril-i Emin olan Cebrail, güvenilir Cebrail, yeryüzünün en emin insanına Muhammedül Emin denen sevgili peygamberimize gelen bu kitaptan zerre kadar şüphe etmek mümkün mü? Sen öyle deyiver ey peygamberim diye cevabı da Allah veriyor. Peki Allah bu kitabı niye indirmiş? Ayetin son bölümünü de okuyup inşallah vaktimiz doldu. Burada kalalım. Li yuthabbite allazina amanu. Allah bu kitabını müminlerin imanlarını sabit kılmak için, müminlerin imanlarını sağlamlaştırmak için, müminlerin imanlarını artırmak için ve kalplerini sağlam bir biçimde yerleştirmek için Allah bu ayetlerini gönderiyor. Bakın şu ana kadar bir 8-10 ayet okuduk. 8-10 ayetlik iman bilimleriniz arttı. Her bir ayeti duydukça buna da inandım ya Rabbi. Bu da canım başım üstüne ya Rabbi. Bu sözlerin de doğrudur ya Rabbi. Bu ayetlerin, bu yasaların da doğrudur ya Rabbi diye inandığımız sürece bilelim ki 8-9 bilimlik imanlarımız arttı. İşte Peygamber Efendimizin iman artar eksilir sözünün anlamı buradadır. 10 bilim imanlarınız arttı. Buradan çıkarken 10 bilim imanınız artmış olarak çıkacaksınız ve de kalpleriniz sağlamlaştı. İşte Allah müminlerin kalplerini sağlamlaştırmak, imanlarını artırmak için bu ayetleri indiriyor. Ve huden ve buşra lil muslimin, bir de Müslümanlara hidayet olsun diye yollarını şaşırmış bir dünya insanlığının içinde Müslümanlar yol bulsunlar, ayakları sağlam bir biçimde yere bassın diye ve de Müslümanlara cennet müjdesi olsun diye gözlerin görmediği, kulakların duymadığı cennet nimetlerine ulaşma sebebi, ulaşma müjdesi olsun diye Rabbimiz işte bize bu ayetlerini indiriyor. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin suresinin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. والحمد لله رب العالمين